wytopić z oczu blask, jak z komina ognia trzask i z pajęczej myśli brzask przelać przez palce gorące na sznury łez wiszące. Powróżyć na włosy dziewczyny, na morfinowe wiatru drwiny, brudne i czyste sumienie, urodzenie.